Są program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 maja, jest 23. Małgorzata Mańgorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o trzech ofiarach śmiertelnych skoków spadochronowych, kolejnych zwolnieniach w policji w związku z tragiczną śmiercią Igora Stachowiaka i Ariane Grande, która wróci do Manchesteru z charytatywnym koncertem dedykowanym ofiarom poniedziałkowego zamachu w Manchesterze. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustalają okoliczności śmierci dwóch skoczków spadochronowych, którzy zginęli dziś w Przasnyszu. Obaj mężczyźni, mieszkańcy Mazowsza, skakali w tandemie z dużej wysokości. Według tygodnika ostrołęckiego w skoku uczestniczyli instruktor spadochronowy i jego podopieczny. Portal e-Przasnysz podaje, że instruktor spadochroniarstwa miał wieloletnie doświadczenie, a pasażer wykupił skok komercyjny w aeroklubie. Do podobnego wypadku doszło dziś także podczas szkolenia spadochronowego żołnierzy w Leśni Wielkiej w Łódzkiem. Tam zginął 35-letni wojskowy. Według dziennika łódzkiego nie otworzył mu się żaden ze spadochronów, ani podstawowy, ani zapasowy. W tej sprawie też trwa dochodzenie. Kolejni policjanci tracą pracę i stanowiska po ujawnieniu rok po tragedii okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Mariusz Pieśniewski. Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu zdecydował o zdymisjonowaniu policjantów, którzy zatrzymali i przesłuchiwali z użyciem elektrycznego paralizatora Igora Stachowiaka. Jeden z nich sam odszedł po śmierci mężczyzny, teraz odejść mają kolejni, mówił komendant wojewódzki Tomasz Trawiński. W stosunku do 5 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji w Stare Miasto poleciłem wszcząć postępowania administracyjne w kierunku zwolnienia ich z policji z uwagi na ważny interes służby. W samej Komendzie Głównej również sprawa doprowadziła do dymisji. Odwołana została dyrektor Biura Kontroli Halina Żabowska, powiedział rzecznik Komendanta Głównego Mariusz Ciarka. Wstępne wyniki kontroli tego biura sprzed roku, one były trafne, natomiast później nieegzekwowana była realizacja pozostałych kierunków i zamierzeń prowadzonego postępowania. Wcześniej w związku z tą sprawą odwołani zostali Komendant Dolnośląskiej Policji oraz jego zastępca i Komendant Miejski Policji we Wrocławiu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Brytyjska policja aresztowała w Manchesterze 44-letniego mężczyznę. To już 11. osoba zatrzymana w ramach śledztwa w związku z poniedziałkowym atakiem terrorystycznym w tym mieście. Na Wyspach wciąż obowiązuje najwyższy 5. poziom alertu terrorystycznego, który oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili. Służby podkreślają, że jest za wcześnie, by go odwołać. Tymczasem Ariana Grande zapowiada, że wróci do Manchesteru i zaśpiewa tam na specjalnym koncercie na rzecz ofiar i ich rodzin. Sercem i modlitwami jestem z ofiarami ataku i ich najbliższymi, którym przekazuję głębokie kondolencje. Tak zaczyna się emocjonalne oświadczenie opublikowane przez Ariane Grande na Twitterze. Piosenkarka wyraża dumę z tego, jak zachowali się jej fani po tragedii w Manchesterze. Chwali ich za współczucie, dobro, miłość oraz siłę, jaką okazali innym. Nie pozwolimy zwyciężyć nienawiści, napisała Grande, zapowiadając, że powróci do Manchesteru, by spędzić czas z fanami i wziąć udział w koncercie charytatywnym. Dochód z występu zostanie przeznaczony na rzecz rodzin poszkodowanych w zamachu, w którym zginęły 22 osoby, a prawie 120 zostało rannych. Piosenkarka zapowiedziała, że więcej informacji na temat tego wydarzenia przekaże, gdy zostaną uzgodnione i potwierdzone kwestie organizacyjne. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Dodajmy, że to właśnie pod koniec koncertu Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w Manchester Arena i zabił 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Stan 60 rannych osób jest poważny. Uczestnicy szczytu G7 w Taorminie na Sycylii podpisali dokument o walce z terroryzmem. Szczyt zakończy się jutro wydaniem wspólnej deklaracji podsumowującej obrady. Dokument mówi o znaczącym wzmocnieniu współpracy w zwalczaniu terroryzmu. Od wymiany najnowszych technologii elektronicznych po zobowiązanie do współpracy głównych dostawców usług internetowych. Sygnatariusze podkreślili, że taka współpraca pomoże w ściganiu terrorystów i wyeliminowaniu treści propagujących terroryzm. Przewodniczący obradom włoski premier Paolo Gentiloni powiedział: po zamachu w Manchesterze pragniemy skierować do Wielkiej Brytanii przesłanie solidarności, bliskości i przyjaźni. Dodał, że dokument to manifestacja jedności i determinacji państw G7 w obliczu terrorystycznych zagrożeń. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May podziękowała za wsparcie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Jardini Naxos. Partia prezydenta Francji Emmanuela Macrona, République en Marche, może liczyć po czerwcowych wyborach na bezwzględną większość w Zgromadzeniu Narodowym, wynika z właśnie opublikowanego najnowszego sondażu. Chce na nią oddać swój głos 28% ankietowanych. To może się przełożyć na 310-330 miejsc w liczącej 577 mandatów Izbie Niższej. 20% poparcia w sondażu zyskali centroprawicowi Republikanie, 19% uzyskał skrajnie prawicowy Front Narodowy. Na skrajnie lewicową Francję Alternancję Nieujarzmioną ma zamiar głosować 15% ankietowanych, a na Partię Socjalistyczną i jej sojuszników 10%. Wybory parlamentarne we Francji odbędą się w dwóch turach, pierwsza 11 czerwca. To był serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. Tylko dwa dni ścigania pozostały w Giro d'Italia i zmienił się lider. Różową koszulkę przywdział Nairo Quintana, który ma teraz 38 sekund przewagi nad prowadzącym dotychczas Tomem Dumoulinem. Dzisiejszy 19 etap wygrał natomiast Hiszpan Mikel Landa. Będzie piąte spotkanie półfinałowe w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Slam Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z broniącym tytułu Stalmetem Zielona Góra jednym punktem 58-57 i wyrównała stan rywalizacji do 3 zwycięstw na 2-2. Decydujące piąte spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze, a w finale jest już polski cukier Torń. To prawdziwa rewolucja. Piotr Przybecki, nowy trener reprezentacji naszych piłkarzy ręcznych, powołał kadrę na zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Europy z Serbią i Rumunią. W reprezentacji jest mnóstwo nowych nazwisk. W kadrze znalazł się na przykład tylko jeden zawodnik Viveta Auronu Kielce, Piotr Chrapkowski. Jakie są założenia na kolejne spotkania w praktycznie przegranych już dla nas eliminacjach, mówi nowy selekcjoner. To jest takie połączenie, oczywiście najpierw jakieś zmiany, nie wiem, stworzenia jakiegoś nowego zespołu, czy też zmiany stylu gry, ale też po prostu walka do końca o punkty, pomimo że sytuacja, wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę, jest bardzo trudna. A przy okazji przypominam, że jutro poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej. W rewanżowym spotkaniu finału zagrają Vive i Orlen Wisła Płock. Brązowe medale wywalczyli dziś szczypiorniści Azotów Puławy. Nasi tenisiści i tenisistki poznali dziś rywali w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Radwańska trafiła na Fiona Ferro, a Magdalena na Aliza Lim. Obie zawodniczki gospodarzy znalazły się w turnieju głównym dzięki dzikim kartom. Jerzy Janowicz zmierzy się natomiast z kwalifikantem Taro Danielem. Za oknami niemal lato, ale myślą dziś wybiegamy już do późnej jesieni i sportów zimowych. Kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich ma rozpocząć się w Wiśle 18 listopada. Międzynarodowa Federacja postawiła jednak warunki. Do 31 października na skoczni mają być zamontowane lodowe tory i siatki ochraniające przed wiatrem. To duże wyzwanie, przyznała Domałysz. Będzie trzeba temu sprostać. No jakieś wymogi były nam jakby dane. Udało się dostać gwarancję, że tory będą zrobione w tym roku. No ale jeszcze trzeba je zrobić, a czasu coraz mniej, także będziemy na wszystko robić w tym kierunku, żeby się jak najlepiej to udało. Jeśli inauguracja sezonu odbędzie się w Wiśle, Polska będzie gospodarzem pierwszych zawodów cyklu po raz pierwszy w historii. W nocy jeszcze deszcz miejscami w centrum i na południowym wschodzie. Jutro niewielkie opady już tylko w Karpatach. W Suwałkach 20 stopni, w Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Przemyślu 21, w Katowicach, Poznaniu i Warszawie 22, we Wrocławiu 23, a w Szczecinie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Obrazy Edwarda Dwurnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy do północy. Panie Tomku, poproszę o akordy. Pod prąd i rzeczy bieg wolności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. To jest ta piosenka, z którą tego lata będziemy się spotykali bardzo często w ofensywie i w weekendy w Trójce również. Myślę, że jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek właśnie w tym okresie letnim, gorącym, męsko-graniowym. Nieboskłon, Męskie Granie Orkiestra 2017. No i witamy również i na ofensywnym pokładzie po premierze we wtorek, później po piosence dnia w środę i po dzisiejszym debiucie brawurowym na miejscu 18 na liście przebojów programu trzeciego. Mam nadzieję, że tegoroczna trasa Męskiego Grania będzie artystycznie i emocjonalnie piękna. W tej sprawie takie przypomnienie teraz. Białe piersi leczniejsze są niż jej mleko i suknia z miękkiej tafty, dziś skromnie opuszczona. Jak brał, kto ciebie ukochać będzie miał? Jak brał, kto ciebie ukochać będzie miał? Z nami samotności, gdy jestem w zborskich worach, a ona w niebieskim kapturku przechadza się tam z wieczora i nagle unosi falbanki, umyka przed zimnym deszczem. Jopek i Brown, kto ciebie ukochać będzie miał? Jopek i Brown, kto ciebie ukochać będzie miał? Jopek i Brown, kto ciebie ukochać będzie miał? Jopek i Brown. Gdy jestem w zborskich borach, a ona w niebieskim kapturku przechadza się tam z wieczora i nagle unosi falbanki, umyka przed zimnym deszczem. Meslowic, słynna trasa w 2011 roku, męskie granie we Wrocławiu i właśnie tam ich koncert i ta szaleńcza wersja Peggy Brown. I tutaj mogę się tylko uśmiechnąć. Na razie tyle. 18 minut po godzinie 23. Co słychać na ofensywnym Facebooku? Nysa, Ozimek, Gniezno, Żywiec, Szamotuły, Oborniki Śląskie, Lublin się melduje. Piękne miasto koło brzegu bałtyckiego, Łukawiec pod Rzeszowem, Żagań, Świebodzice. Proszę podpisywać te listy obecności. Jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji. Gdzie jeszcze? Bielsk Podlaski, Głuszyca, Gorzów Wielkopolski, Butryny, Sopot, Birmingham, okolice Poznania, jak zwykle Sopot. Super. To teraz uwaga, uwaga. Ten rok 2017, jeżeli chodzi o muzykę i nowości, dla mnie jest absolutnie fantastyczny. W każdym miesiącu dwie, trzy nowe rzeczy, którymi jestem absolutnie zahipnotyzowany. To teraz uwaga, będzie jeden z takich momentów. To naprawdę bardzo, bardzo piękna muzyka. Down though. dragon fly, fly out of my. If you do too. Historię o wiedźmach i ważkach. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że szukanie czegoś oryginalnego, innego w muzyce, którą wszyscy bardzo dobrze znamy i tak naprawdę jest mnóstwo muzyki podobnej do siebie. Dzisiaj szukanie takich rzeczy jest trochę jak przebieranie worka z ryżem, gdzie jest mnóstwo ziarenek i nagle z jakiegoś powodu, którego do końca nie rozumiemy, jedno z nich, albo dwa z nich, albo 10 z nich trochę się różni od całej reszty. Historia wiedźm i ważek. Tak jest na tej płycie. Jeszcze raz. I sit to settle an eye over my eyes. Imagine my surprise. Heaven and earth have both fled away after the argument. There was very little to say. Ooh, oh, as the dust came down. Ooh, soaking up the rain with the soles of my feet. Now the city feels like a cold, cruel place. When you're down on your luck and it spits in your face. Nic wymuszonego, te wszystkie ozdobniki, których jednak jest mnóstwo w tej muzyce, wydają się absolutnie naturalne, takie od po prostu. Wydają się takimi elementami, które po prostu w tych piosenkach musiały się znaleźć, bo jest dla nich odpowiednie miejsce, ale nigdy z nimi nie przesadzono. Teraz uwaga, zespół nazywa się Puma Rosa. I bardzo Państwu gorąco polecam ich debiut. Album zatytułowany The Witch, czyli Wiedźma. Dwa utwory za nami, Dragonfly i Barefoot. Przed chwilą myślę, że z tej mąki będzie piękny i smaczny chleb. Puma Rosa. 1 czerwca ten zespół, który teraz w Trójce, gra w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert. Będziemy to nagrywać, będziemy rejestrować, będziemy śledzić i mam nadzieję, będziemy się zachwycać. Ranem, kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę naprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się

Teraz jak słuchałem tego utworu, to po raz pierwszy mi się to jakoś mentalnie skojarzyło z piosenką Jupiter Crash zespołu The Cure, ale może to tylko moja wyobraźnia. Brawo Snowmani za ten kawałek. Gwiazdozbiór Strzelca z płyty, która ma trochę krótszy tytuł. Gwiazdozbiór 1 czerwca spotykamy się w najlepszym radiowym studiu na świecie, żeby posłuchać, nagrać, przede wszystkim nagrać, zarejestrować wasz koncert, ale także posłuchać was i usłyszeć, co słychać po przerwie i po kilku dobrych latach. Dobrze, bardzo dobrze, że wracacie. Uwaga, uwaga, za 23 minuty północ witamy kolejny zespół na ofensywnym pokładzie. Mogłaś przestrzec chociaż kroplą krwi, roztrzaskać, kiedy stawiało krąg moje ciało w zbyt ogromny dom. Użyczam stóp ciemnym ścieżkom, kradnę sierść nieufnej bestii. Ciało tańczy, póki śpiewa kot. Rozgrzać miał mi nowy świt. Z pół bogów powstawać jeden bóg, czterech dłoni zasklepione dno. Użyczam stóp ciemnym ścieżką, kradnę sierść nieufnej bestii. Ciało tańczy, póki śpiewa. Najpierw będzie rozwinięcie tego skrótu Selke and the Lighthouse Keepers, a ten skrót to Salk. To jest właśnie ten zespół. Kładła gruby koc do stóp, licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać. Chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. debiutancki album zespołu Salk, Matronika. Wcześniej utwór tytułowy, a przed chwilą Kołysanka dla dwóch matek. No właśnie, jakoś sobie nie wyobrażam, żebym dzisiaj, prowadząc w tym dniu dla Państwa ofensywę, nie zaprezentował, nie przypomniał tego utworu. Potłukę się, pogubię gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew, zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko, przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna. Obiegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość, bo ty stoisz za mną. Dam ci za to pełne kwiaty, wyślę list, tylko jeden komunikat. Czekamy na nowe. A to był utwór dla mamy, wieńczący jego debiutancką płytę Boomerang. Low Roll. Jeszcze przed północą. Tak sobie myślę, że ta dzisiejsza ofensywa w dużej części była długą kołysanką, ale może to i dobrze, może na przykład dla mam, które jej słuchały. To był dobry czas. Once in a long, long while, low roll przed chwilą. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i na koniec jeszcze Blanavon. Papa. Take a look at my face. Bitterest winters will add the night to